او موږ دراغه وخت پورې جهاد سره کوو چې موږ ژوندۍ او موږ مجاهدین ټول ژوندۍ دراغه ساته موږ کښنه یې کلوي د افغانستان خلک موږ د خپل حکومت داخلي حکومت سره جهاد کوو او جنگ سره کوو او نه پرېږدو او دغه روسان نن ورځ ان شاء الله په فضل د خدای سره خدای پاک دوی دغه کړی دي ډېر رنګ زر دي او د دوی دغه نارې دي چې موږ ځو وځو د افغانستان سره. محترم قومندان صاحب بل تپوس می داد دلته اسنادونه مونږ ډیر ول دي چروسان استاس لاس کېشته او خلکو نه معلومات واخ فضل الله خدای فعالیت هم ډیر وو چې ما غوروسان په سترګو مولي دا ورس تبادله شو غا صحنه کې زازر وو. تپوس می بل داد وروره محترم چې تا دلته استاس جهاد په دې ساحه کې تنظیمی جهاد هم څنګه ده سی په ګډو جهاد کوي هم پوسټو باندې عملیات کوي کنه هر یو بیل بیل وس موږ دم درحاله د اتفاقی جاش د ټولو تنظیمونو پر دم درحاله وس هم پر قطر باندې گئی و په اتفاق سره گئی وخت جنگ سره کو گئی وای وجب اور وتلې چې در تنظیم یو جبهه یا غور وزي د قطر سره جنگ کی گئی وخت اتفاق چې ټولو ور وتلې د قطر مخ منولې د روسان او وس دم درحاله د ارغنداو د رولسوالي باندې جنگ دی چې د ارغنداو د طرف څخه او د چارباغ د منځکې څخه مجاهدین په اتفاق سره پراټول سوي دي جنگ پر شروع دی موږ په اخته یو ان شاء الله ډیر ظالمان بس سره مردار سوي دي او د کار وتلي دي داخلي حکومت ولسوالي ده او روسانو پوسټو باندې دم دراله مجاهدین د اوانو او د دسکاو ټکان پر کوي او پر کتار باندې ټکان کیږي او مجاهدین ان شاء الله د کندهار مجاهدین ټول په اتفاق سره دي دار تنظیم مجاهد بس په اتفاق سره دي جهاد سره کوي ارزا چی پر پوستای کده روسانو پر پوستای کبه داخلي حکومت باندې ټول په اتفاق سره بس جنگ کی او څوک چې قدرت ولري هغه خپل امر وزي یوازم په ورځ عملیات سره کوي غزا سره کوي او ګي وخت بیا اتفاقي او داسې عمومي چې ځای ډیر د روسانو ځای یا د داخلي حکومت دغه ټول بیا اتفاقي جنگ پر کیږي او دغه سی یو ځای ځای چې بیا کم قوت ځای د یو کمزوري پوستای یا د روسانو یا د داخله واغه د دې شي یوازې یو جبهه مروز جنگ سره کوي ان شاء الله دا غړي ش جهاد روان دي د کندهار په ولایت کې او ټول په اتفاق سره مجاهدین غزاوي کوي. محترم قومندان صاحب بل تپوس می داد چې تاسو په خپل ساحه کې مکتب لري د اطفال شاګردانو وال ماشومان له خاطر اوس د لینې جديته خودم در حال نکیجی ولی خدا شال دی چې بمبار شروع دی او ګولی وری نکیجی چې اوس موږ دغه کار پر واخلو په زیاده د دې چې گزاره نکیجی ولی زوسان ټینګ ټینګ بمبارونه کوي غټه غټه توغندې را باندې استعمالي مجاهدین ډیر سره په تکلیف وي نو موږ کلی ټوله تورسوي دي ټوله ماجر سوي دي د پاکستان په علاقه کې پراته دي نو هغه ځوانان چې دلته پاتې دي هغه د حکومت سره جنگي خپل جهاد وسره کوي د روسانو د پوسټو سره جنگونه کوي د کټارو سره جنگونه کوي دا ټول بس ان شاء الله خدای پاک توفیق ورکړي جهاد کوي کې د خدای د رضا لپاره. محترم قومندان صاحب بل ته پوس مستاسو نه دادې چې تاسو حکومت ائتلافي په سکه څه نظر لري؟ موږ کو دا نظر لرو چې دغه حکومت سره درغه ساتز موږ جهاد شروع دی چې د اسلام اتفاقي حکومت خدای پاک مابین سره وستي او وخت بیا موږ دا جاس کوتو درغه ساته چې موږ باندې نه دا حکومت موږ پرېږدو نه موږ دا روسان په افغانستان کې پرېږدو. ډېر معقول محترم قومندان صاحب. پښتنه بل می داد چې ظاهر شاه که بیرته پادشا د اسبق د افغانستان و دی که بیرته افغانستان ته راشي دغه مورد کې تاسو څه نظر لرئ؟ په دې مورد کې موږ دروسه پورې مقصد موږ عادي مشران لرو نو هغه به یو دغه پکښ لري د څه چې خپل شخصي نظر محترم قومندان صاحب آزادانه ویلی شي دې کې کوم شی نشته؟ هر نظر چې تخپل شخصي استاد مجاهد او صاحب خپل نظری موږ دا نظر چې هر سړی د اسلام په غم جاړي او په اسلامي خوا به دي راغز موږ مشر دي هر سړی چې او دا غړي خو موږ دا و تنظیمو مشران دي ټول موږ د اسلام ډیر خواري کش کړي دي او موږ د زخمیانو ټپیانو سره ډیر خواري کاږي او ډیر په موږ خوا به دي نو اوس دا و تنظیمو مشران دي په دغه جهاد کې اخته دي نو بل دا رک نه دي معلوم چې وسنګه بس. محترم قومندان صاحب دا لس کالو جهاد چې تا کړی په دې منطقه کې کومه نیکه خاطره د جهاد خوږ خاطره لري هغه ووایه او کومه تریخه خاطره چې دوی نه تا ته پاتې هم هغه راته ووایه. اوس موږ دم در حاله او د خوراکي مواد د پاسه خدم دا څه مر ډیر ولیدلی پوس مجاهدین مر ډیر سره ولیدلی ملکونه ټوله باغونه ما چې شی مې لروغه ټوله در بمبار لاندې دي وصول منسته نو موږ غواړو چې موږ سره داسي کومکونه دنیایي وسی چې موږ دلته ډیر مشکلات مو ډیر دي او نور موږ امید لرو چې موږ سره مقصد شاخه مملکتونه چې موږ سره د پاره د خدای کومک وکړي موږ د اسلام په غم ځان سره شریک کړي موږ سره یو یا د مرمۍ یا د صلاح یا د یو نور مهماتو یا د یو پیسو میسو کومک موږ سره وکړي موږ مجاهدین ډیر چارج ورته لرو او دی باید موږ سره کومک وکړي په سبب د دې چې موږ سره یو روسي ته وته شو جایدین کامیاب سی هغه کومندان سیب هغه مطلب می درته ویلې چې کوم په اطلس کالو جهاد کوم خوک خاطرات ته پیدا شوې دغراته وای پر موږ باندې خو نه هر حال راغلي دي مجاهدین دي یو وخت مکتار اگر زولې ش غزا مو سره کړي روسانو ټانګان مو ډیر وشتلې مجاهدین خدای پاک ساتلی دی ډیر په خیر او خیرات په خپل راوتلې دي خدای په خپل فضل سره ساتلی دي او ځای مو پر خلکی حکومت پر پوسته تعرض کړی خلکی حکومت سربازان او نور دا سای منصب چې ډیر پرچمیان یا خلکیان دي او ډیر د اسلام ضد دي دغه مو ګیر کړي دي چې اسنادونه مو ځینې اخیستي دي او سلای مو د دې د ټانګانو څخه خلاص کړي دي او ډیر مقصد کامیابی راغلي او بده خاطر په دا تو کال کې ته کوم بده خاطر لري دي نه په دې کې اته کال کې دا خاطر خامخای وخت ډیر مجاهدین شهیدان سوي ډیر تکلیف پر موږ باندې راغلی یو سامان سره کمی تکلیف راته پیښ شوی او نو د جهاد سلسله د خامخا گئی تکلیف گئی خوشحالي دا خو پیښیږي نن ورځ او خدای پاک ته موږ شکر وایو چې موږ خدای پاک د دې ظالمانو څخه د خلاص کړو او دا ظالمان خدای موږ ته وشرموله او نن موږ په د خپل دین او قران او اسلام ډیر نازیر شو چې موږ نن خپل دین او اسلام دونه کامیابی راغلی د ما بینست او ټول مجاهدین دا شکر وایي چې هغه شهیدان د خدای د رضا لپاره شهادت ورکړي دي یا پر پوسټو د خلکانو پوسټې یا د پرچمیانو پوسټې د خلکو حکومت د مجاهدینو وړي شهیدان باندې سوي دي او یا د لیوش باندې دغه مجاهدین دغه وایي چې موږ د حکومت سره جنگیږو ډیر مو شکر دی الحمدلله کامیاب او خدای پاک سره راضی خدای پر موږ باندې ډیر فضل کړی دی ډیر نو خوشاله د دم دراله چې موږ د دې ظالمانو د تصرف خدای وېستل که وز موږ د دې ظالمانو روسانو در لاس لاندې وای موږ به څه ژوند وای موږ به دین چیر وای اسلام به چیر وای قران به چیر وای او ټول مسلمانان ته موږ دا وای چې ټول مسلمانان پر منطقه کې شکر وای چې خدای پاک موږ سره د افغانستان سره دونه ښه احسان وکړي چې د تاجکستان یا د بخارا هغه چې چمې په موږ ظالم ونه کوي چې اوس مو د دې امر او کومنده وړلای قرآن او اسلام او دین منځونه مو هیر وای او شکر دی الحمدلله کامیاب او خوشحالي او زموږ د اتحاد تنظیم او زموږ سره خپل مشران ډیر کومک کوي او ډیر نوش کوي زموږ دپاره د ډیر تکلیفونه کاږي محترم قومندان صاحب محترم مولوی صاحب خپل ځان تاسو معرفي کوي وروره زما اصلي نوم مولوی اختر محمد اغا دی لیکن شهرت په مابین کې د تنظیمو د مجاهدینو دا دی چې اکثره خلک مې په مولوی اغا د ناګهان سره پیژني ولی چونکه اول موږ تاریخ د جهاد په قندهار کې شروع کړ مرکز مو په دغه کې ونیوې په ناګهان کې ایران د خاص خو پاکستان او غیره نو کې مهمات پیدا کړل اصلي پیدا کړی او ناګهان ترالو په ناګهان کې مرکز قائم کړی دولت متحرک وچلو بیا هغه چې ډیر مضبوط لوی قوی را لې علا جل جلاله شکست ورکي نو ټول قندهار بلکې اوس خارجي خلک هم ټول په مولیا غاصر پی اصلي ځای زما چې دی او د تولد ځای په دری ځای می جوړ لاهور دی ناګهان ته نږدې دواړه مربوط ته وي د ارغنداب د ولسوالۍ دي محترم مولوی صاحب اوزاد جنگي د دښمن دلته په څه حالت کې ده الحمدلله دا زموږ تجربه ده دې دره معلومه ده اوس په لاله کې کولاړي چې دښمن په غایت زوب کې دی د زوب علامه ده دي چې په شاولي کوټ په ولسوالۍ باندې زموږ مجاهدینو دوه ساعته دوه شواروزه درې شواروزه خزیه وکښلې وروسته تر هغه څلور ساعته پنځه ساعته بالا عملیات نه دي کړي چې هغه و په ځغاسته ولاړه حتی تر ټانګو یې لا ډېر سربازار لاندې سوله چې په ټانګو پورې زړېدله چې بېوله یې نه سوای. هغه زنانه یې مخکې لا وویستلې او اوس هم په دغه جنګ کې د ارغنداد ولسوالۍ مجاهدینو ته د هغه زارۍ کوي چې تاسې موږ ولې نه پرېږدئ په دې غارو کې او په دغه غرو کې، خو هغه دې وطن ستاسې دی او بیا نو حکومت خو موږ نه کولای شو او نه موږ حکومت کوو، موږ به ستاسې عسکر یو په دغه حال مو پرېږدئ په دغسې ذوب کې دی. په پرون اوله ورځ کې عملیات یې چې ټینکونه تېروي د ولسوالۍ څخه د ښارو خواته شدې مخکې کړي ټینکونه په پسې وي، لیکن مجاهدین خو نو داسې بې ناموسه نه دي لکه دوی، تر ښځو یې لاس اړي ټینکونه یې ورسودي. دا وینې زموږ تجربه ده، اوس فلحال هم رامعلومه ده چې دښمن په دغو نیزوب کې روان دی. محترم مولوی صاحب، تعداد مجاهدین ستاسو دلته په څه تعداد رسیږي؟ انشاءالله زموږ مجاهدینو تعداد په فلحال کې که یو سړی ووایي 200 دي، 300 دي، 400 دي تقریبي به وایي، ولې مجاهدین نن په دې ګروپ کې 50 نفره دي، سبا 50 څلوېښت دي، بله ورځ 50 دي، بله ورځ 50 50 دي. د غادینو د راحم کیسه د څوک ځي څوک راځي او بلکې دوې پوستې دي اوس فلحال زموږ دغه څه د زموږ په غاړه کې دي. نو مجاهدین چې یو څوک راشي وګوري 50 50 نفره دوی چې وایي د هغه دي اصلي مجاهدین ورور 50 نفره 50 څلوېښتو کم نه وي. هغه مجاهدین په شمیر کې راځي چې هغه مصالح نفر وي، په یوه جنګ ته ولاړ وي او د وطن خلک نه حسابه. نو تقریبا انشاءالله 300 نفره مصالح موږ لرو، مربوط خپلې جبهې چې زموږ جبهه په جبهتو ناجیې ناګهان سره مشهوره ده، زموږ مربوط دي. کوم تنظیم ته دا ارتباط لري؟ زموږ په کوم تنظیم ته تاسو اړه لري؟ زموږ دا وروره تاته د غونې پته لګېږي چې د څو زمانې راهیسې موږ د حرکت د جمعیت سره کار کوو او جمعیت موږ ته مهمات و اصلیه راکړي دي. نو دا حرکت مربوط وي، دا جمعیت مربوط وي. محترم مولوی صاحب، دا ویلی شئ چې ستاسو مجاهدین په دې جګړو کې په دا دومره وخت کې کوم سرباز د روسي یا صاحب منصب د رژیم د کابل نه دوی ژوندي لاسته راوړي؟ ورور موږ ته چې په لاس باندې راغلي هم صاحب منصب په لاس راغلي، هم د ناګان په اول وهله کې شورویان په لاس راغلي دي، خپله محکمه به مو درلوده، بس چې په لاس به راله که به واجب القتل وه هغه به مو ختموله، او که به د خلاصېدو دغه په کښې کې وو هغه به مو خلاصوله. اوس په فلحال کې زموږ سره صاحب منصبان نشته، نه شورویان شته چې ستا هغه مو یا خلاص کړي دي، براعت مور کړي دي، ایا مو ختم کړي دي، تر قضام لاندې کړي دي. ډېر په لاس راغلي هم صاحب منصبان او هم شورویان. دا هغې چې دومره خلک تاسو ته راته، کوم اسناد د هغې تاسو لاسته لرئ؟ یار اسناد نو څه درته وایم، یو عکسونه او دا شی نو مجاهدینو که چیرې ساتلي زما سره په خپله نست. یو څو کتابچې لکه د برجني په خپله بیانیه چې ورکړې وه دوی بیا چاپ کړې وه، یا ببرک خپله بیانیه ورکړې وه په خپله دغه کې، داسې کتابونه د دوی د مرکزو څخه زموږ په لاس راغلي دي، هغه مو بیا تنظیم ته لېږلي دي. محترم مولوی صاحب، بل پوښتنه کوم چې دومره په دا دومره جګړه چې تاسو د روسانو سره مو کړي دي، داسې تاسو ته پته شته چې تلفات د مجاهدینو لخوا نه څومره مجاهد به شهید شوی په دې کې او څومره زخمي شوی؟ نو موږ لومړی خوروار درته وایم، اول زموږ مجاهدین چې موږ ته خپل یا دا مجاهدین چې دي یو د بل عکسونو په جیبو کې سره ګرځي او یا داسې د وطن سره معلوم دي چې د فلاني وطن دوغنې دي، د فلاني کلي دومره کسان دي نامنویسه، موږ خپل شهیدان د دې جبې چې جبهة ناجیې قندهار ناګهان دی، د نویو څه تر سلو پورې نو 15 نوي درته وایمه، 16 نوي درته وایمه، 2 نوي تر او تر نن ورځې پورې خالص مصالح نفر مجاهدین په شهادت رسېدلي دي. داسې محترم مولوی صاحب، چې تاسو دغه د شهیدانو کورنۍ ته څه کومک تنظیم لخوا نه ستاسو جبهې لخوا ته شوی دی ورته؟ یاره په نور تنظیمو ها نه لرم، زموږ سره جمعیت والا چې دي تر اوسه پورې یې دلته نه هلته د شهداو لیستونه یې راڅه غوښتي دي مکمل، هغه مو ورکړي دي. نو په دې دوې درې میاشتې چې زه دې خواته راغلی یم، که چیرې داسې چې دوی یو شی ورته مقرر کړي حال نه لرم. هلته بعضې موسسې خارجي دي، د عربو د خوا، د الجزایر د خوا، غیره وغیره د ده خوا څخه دي، هغو یو دوه سوه درې سوه د میاشتې ورکړي، هغه هم هغو شهداو لره چې هغه یتیمان او قریبان یې په دننه د پاکستان کې وي، حتی که چیرې یو میاشت مجاهدین ورته اخیستي د یو شهید د یتیمانو د پاره مصرف. دوی خبر شوي چې دا یتیمان دلې وجود نه لري په داخل کې د افغانستان کې دي، بېرته یې بندي کړي دلته، څوک چا د امداد نه دی کړی. محترم مولوی صاحب، بل پښتنه مې داد چې دلته ستاسو په منطقه کې کوم ځایونه زیاتره د روسانو لخوا بمبار شوی او زیات ورانه په کوم ځای کې شوی ده، او کوم منطقه اوس تر اوسه هیڅ هغه کې بمبار شوی نه و، همداسې روغ به پاتې داسې منطقه دواړه ته شاد پاره کې وغږ. د قندهار ماخول درې نکتې دي، لکه محل مالجات او لکه پاشمول باندې یادیږي. پاشمول پاشمولو دا زنګاوات او پاشمول و سنگسار و دا نلغام و دا ټول یو منطقه ته پاشمول ته نسبت کیږي، په دغه چې وینې ډامبر ته نږدې دی، یو مرکزیت د مرکزیت حیثیت لري. دغه درې نکتې لکه مالجات، پاشمول، ارغنداب دا ډیر تر اور لاندې دي، او د دشمن و دغه ته جنگ هغه عملیاتو ځایو ته نږدې دي. نو مالجات هم ډیر تر بمبار لاندې دي، دوهمه درجه بیا ارغنداب، درېمه درجه به شی چې پاشمول پاتې سو. دا خاکریز واخه، ویان واخه، غیره و غیره، دا نیش، دا منطقې واخه، داسې ځایونه سته چې په کال کې هم بمبار نه وي پکښې کې سوی. داسې ځایونه سته چې خامخا یو وخت د قوې تېرېدلو یا مجاهدین مثلا د قوې مخنیوی وکوي، یا په پخوا کې ولسوالي وي یو بمبار سوی، په دې کالو په دوه کې وګرځر دورې ته ټک نه دی سوی. د ارغنده د قندهار چې دي په دې درو نقطو کې ډېر شدید بمبار شروع وي، لکه وچې تاسې وینې په ارغنده کې نو فی الحال دا جنګ شروع د دې جنګ په واسطه سره ډېر زور په دشمن لګولی. محترم مولوی صاحب، دا ویلې شي چې تاسو چې په دا دومره وخت کې کوم روسي صاحب منصب تاسو لاسته راغلی او هغه د مجاهدینو بندیانو محبوسینو په مقابل کې تبادله کړې وي. یار په دې لنډو ورځو کې نو یادرېمه یا څلرمه د شی چې تاسو ته معلوم وي، زموږ سره پخوا وینې کار کوه د ګروپ په حیث سره طالب جان میږي، اوس د اتحاد قومندان دی، هغو رسمیت ورکړی دی، هغو یو شوروی نیولی وو او بیا دا دی تبادله کړي په اوو نفرو باندې. نو زما انشاءالله دا عقیده ده که چیرې دوی ورته ټینګ سوي شل نفرو باندې هم تبادله کوله، او په دې لنډو ورځو په وخت کې لکه درې څلور میاشت کې بله تبادله نه ده سوې. په مخ کې دوه درې تبادلې لکه هغه د لاله ملنګ په کې چې مخکې زموږ قومندانو د هغه تبادله وسوله، د هغه چې نورو کسان دا سوې ده. تقریبا په کندهار کې پنځه شپږ نفرو شورویانو تبادله سوې ده، هغه هم سای منصبان نه وه، صرف د دوی دغه د یو عسکر و د شورویانو، هغه خپل عسکر ته دوی نه اهمیت ورکوي، تر بجنی په هم زیاته اهمیت ورکوي چې مجاهدین په دغه پوه شي چې دوی قدر یې د دوی سره شته. محترم مولوی صاحب، بل تپوس مې ستاسو نه دا دی چې د آینده د حکومت د افغانستان چې ائتلافي حکومت جوړ شي په کابل کې د خلقی د خانه او د کمونستانو او د نورو د مسلمانانو له خانه، دغه څه کې تاسو خپل شخصي برادر دا تاسو ته معلومه دي چې هر څوک یو عقل او فکر او شعور لري، نو هیڅکله نشي کولای چې د کوپر او د اسلام جمعیت راسي، اتحاد راسي، اواته چې مو بیا حبل الله جميعا مسلمانان در خطاب دي، داسې نو نه دي چې تشي جميعا یعنې کوپر و اسلام دواړه د اسلام په رسۍ پورې لاس ونیسي، او بلکې که چیرې په افغانستان کې ائتلافي حکومت راشي، مثال یې نه دی ماجوني مرکب و سلاته به ورسه جوړه شي، او بیا امکان د دې نشته چې یو مسلمان دي وي د ده کلا دې بمبار کړي، د ده په ناموس دې بمبار سوی، د ده د ورور پښه دې پرې وي، د ده د ورور سترګې دې وتلي وي، د ده د ورور لاس دې پرې وي، او یو بل ظالم ظالم دهري د دهریانو اجیر هغه دې په چوکۍ کې ورسره ناست وي، او دا هغه د لاسه د دوی نه تلفات و اسلام ته رسېدلی. نو کوپر و اسلام په هیڅ وخت کې نه سره جمع کیږي، لکه موږ ته دا تاریخ پروت دی چې رسول علیه صلات وسلام و یهودو ته نو مګر دا خطاب وکړي چې داسې وخت را روان دی چې تاسې باندې به امر کیږي جزیره د عربو به ایله کوئ چې اسلام قوي شي. هغو ته د تیمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې چې څه یهود ور ټوله یې وویسته د خیبر و غیره و غیره څخه، نو هیڅکله نشي کېدلی چې کوپر و اسلام دې په یوه ځای کې حکومت سره وکړي او په یوه دایره کې دې سره ناست وي. د ظاهر شاه په باره کې څه نظر لري مولوی صاحب؟ وروره، دا تاته معلومه ده چې اسلام نه دی مګر یو امانت دی چې موږ ته الله جل جلاله مفوض کړی دی. انا عرضنا الامانه علی السماوات فابین ان یحملنها، هغه نه دی مګر اسلام و قرآن و قانون شریعت دی. نو چې الله جل جلاله موږ ته امانت قرآن شریف او اسلام را کړی دی، او دا هم عقیده ده چې د دنیا په نعمتو کې اول نعمت اسلام او قرآن دی، وروسته نو بیا دا مادي نعم دي چې مادي مربوط دي. نو امانت به سړی په غاړه کې د هغه چا ور اچي چې هغه نه وي مګر امین وي. نو داسې هیڅکله نشي کېدلی چې امانت دي په غاړه کې د دای چا ور ولېږي چې هغه دي خاین وي، او بل دای شي شي دی چې دا قاعده ده چې وای قدر زر زرګر شناسد قدر جوهر جوهری هیڅ کله د زرو قدر لوهار نه پیژني. نو موږ به هغه چا لره اسلام واګي په لاس ورکوو چې هغه قدر پیژني د اسلام. او بل دا شی دی ته فکر وکوي هر نعمت چې هغه په وای د پلار ګټنه ګټلی چې وي هغه قدر نه لري. نو دا اسلام چې دی چار چا ویني پر اسلام باندې توی کړی وي هغه به نه مګر د اسلام واګي به په غاړه اخی او هغه به د اسلام نه مګر حمایه به کوي. نو موږ په خپل دا عقیده ده ما په خپل کې دا دغه و چې په پخوا کې یو راګیری کېدله زما مخلصانو هغه راته وویل چې پلانې نه دی مګر کاندیدیږي او موږ ته نه ده مګر ډیره پوکولاده ډوډۍ کړې ده. نو ما ورته ما ورور وریجې خو به ووایي لیکن تاسې فکر وکوئ چې دا رایه ورکول دا نه دی مګر غیرت و ناموس و اسلام په لاس ورکول دی د یو چا. نو که چیرې داسې وي چې اسلام نه واګي په لاس باندې د داسې چا ورکړي چې هغه قدر نه پیژني نو تاسې پوه هغه بیا په داسې ځای باندې مصرفوي په داسې ځای بیا دغه کوي د دې ټوله وطن ترجمان نه سو مګر دا وکیل سو. که چیرې دی بې ناموسي وکړي د ټوله وطن بې ناموستیا ورته معلومیږي. که دی بې ایماني وکړي د ټوله وطن بې نامه بې ایماني ورته معلومیږي. که دی بې غیرتي وکړي د ټوله وطن بې غیرتیا. نو زما خپله عقیده دا ده چې هر هغه څوک د اسلام طرفدار وي او د اسلام حامي وي او د اسلام ته یې خدمت کړی وي نو د اسلام واګې به د هغو په لاس باندې ورکوو. د داسې چا په لاس باندې نه ورکوو چې هغه د اسلام څخه ناخبر یې هر څوک وي که په اسمان وي که په مځکه وي. اسلام نه دی مګر زموږ یو امانت دی په وسپارو بې یو امین ته. که امین نه وي خاین وي د اسلام سره خیانت کړی وي او د اسلام حمایت امید موږ نه ورڅه لرو. نو هیڅ مسلمان داسې نه شي کولی د اسلام واګې دي په لاس ته داسې چا باندې ورکړي چې هغه د اسلام حمایت امید نه وي ورڅخه. محترم مولوی صاحب په دې نږدې وختو کې چې داسې اعلان وشو چې روسان وځي داسې علامه د وتلو د روسانو د قندهار نه شروع شوی ده. داسې دا رژیم د کابل وضع خلکو سره او مجاهدینو سره داسې پته تاسو ته لګېږي چې دوی تغییرات کړی ده که نه ده کړی؟ موږ ته دومره پته لګېږي چې لکه ولایت زابل واخه ولایت جلال آباد واخوا خو د دوی په اخبار سره خو موږ باور نه کوو چې دوی ورڅه ووتلی. لیکن موږ ته علامې معلومېږي په ولایت زابل کې داسې پېښه شوې وه چې شورویانو به دا تش د د د د مرمیو صندوقان خرڅوله نو به سربازان ورته وله یا به چپرکټان خرڅوله یا به نورو سربازان ورته وله. دا مور څه اخی دا خو موږ ته دوی مفت راکوي اوس په دې ماج پیسې نغدوي تاسې بیا نور څه اخی. دا علامه نه وه مګر د وتلو وه. او بل د علامې د وتلو یا دا شی وي چې په هغه ځای کې چې د دوی به قرارګاوې وي دا هغه شیانې نه دي مګر وداخله ورته ور تسلیم کړي دي. په پخوا کې به شورویان د شپې ګرځېدله اوس الحمدلله تاسو ته به هم پته لګېږي چې موږ کوم سفر د پاکستانه څخه کوو د موټرو یا د پښو په لارې باندې په دې میاشت کې څوک نه دی درېدلی. او په پخوا کې چې شورویان په قندهار کې ډېر وه نو هغو به نو مګر کمینونه بې نیوله تیارې بیا ګرځېدلې ترسود بیا د ورځې وو د شپې کاوه. نو د قندهار دا چې دي لکه تاسې به د خارجي د غوڅه هم واورېدلي دي چې ژر تر ژر به تخلیه شي. موږ هم داسې دا بعضې قراوې چې نږدې دي وه ریګ ته هغو ته دا معلومه شوې ده چې تیارې په داسې وخت کې دي چې د دوی دا خیال دی چې موږ به دا خلک و مجاهدین را خبر نه شي یا د شپې دا دغه تیارې دا څرخه کې تیارې یا داسې په غرمه کې ریګ اخیستی وي. حتی بعضې ټانګانو د دوی کتارونه هم په دې ریګ کې داسې تیریږي او د کشکنخود خوا ته بیرته بیا ډامبر ته خیږي. او دلته هم موږ ته معلوم دی د دوی زوب په پخوا کې چې به د دوی په یو مهم مرکز باندې مجاهدینو را محاصره کړي نو شورویان به نه وو مګر امداد به ورسره کاوه. اوس شورویان هېڅ امداد هم نه ورسره کوي. داخله و که چیرې داسې وي چې یو ټاکو ټوکې په وسو وې کوي کنې دا شورویان یې نه ده کوي. ډېر دلایل موږ ته موجود دي چې شورویان اوس یا د بعض ځایو ته بالکلیه تخلیه شوي دي یا په بعض ځایو کې ډېر اقل القلیل پاتې دي. محترم مولوی صاحب داسې تاسو به اورېدلی یا داسې لیدلی به مې نږدې نه چې ګاز زاردار په ولایت د قندهار کې داسې روسانو لخوا نه استعمال شوی اوسي. یاره وروره دوی نه قدرې معلومېږي چې د دوی که ګاز زاردار دی که ایټم دی که بل دی دا په مجاهدینو باندې نه دی مګر خونسا دی. لکه یو مرته داسې چې بدیناګان اول وهله کې خاصه توپکو کارو بیا نو یو صاحب منصب چې دی چې مسلمان ډول هغه ویل چې شوروی ظالم و هغه نو مګر ډېر په کور په دش په غر کو په فکر کې. ما ورته وویل څه در پېښه ده؟ ده راته وویل چې ما ته وظیفه راکړې سوې چې ته به درې بمه هچې په ناګان باندې دا یو قریه ده خرابه یې بي هغه چې مې واچول هغه بیخي بیا تاثیره سوله. نو زما دا خیال سو چې دا تر میعاد تېر دي یا دا ولې خونسا سوي دي. بیا مې د هغو بمانو څخه یو په یو په یو غره باندې واچوه چې د هغو مې تاثیر یې درلودې او د دغو بمانو څخه مې پنځه بمه اچولي وه په چکسلواکیا باندې. چکسلواکیا مې په دې پنځو بمو باندې رعایته کړل. نو که دوی چیرې دی چې وي چې دا شیان اچولي مجاهدین بالکل د دې په تاثیر نه دي پوهېدلي. دا پرون سږ کال تېره قوه کې یې اچولي وه دونه قدر مجاهدین پوه سول چې دوی ول وایي دا تا دا دغه بمانې اچولي دي دا زهري ورته وایست که څه ورته وایسته دغه یې اچولي دي. مجاهدینو بعضو قیان وهلي وه هغه د خدای پاکشانو د باران وخت هم نه و لیکن په دغه شپه باندې یو نمنمکه باران وسو. باران د الله جل جلاله ظاهري رحمت دی او د هغو خواڅه یو باد و دغه شی دغه سو هېڅ تاثیر باندې مجاهدین نه دي پوهېدلي نه څوک ورڅه علاق سوي دي. قیان یې ویلي وه د دغه څخه معلومه سوې وه چې دوی ډېر دغه شی مستعمل کړی. محترم مولوی صاحب دا بل تپوس می داد ستاسو چې دغه مشکل ستاسو مواد د خوراکه د مجاهدین دلته زه شاوخوا وینم چې څه کورونه وجود نه لري. دا مواد خوراکه تاسو د کوم ځای نه په لاس راولی؟ الحمدلله موږ ته تر اوسه پورې یا د پاکستان د خوا تنظیمونه چې د هرې خوا څخه فکر کوي د غذایي مواد که چیرې دغه خوا څه نه وه بیخي موږ د ډېرو مشکلاتو سره به مخامخ وای. ولې تر اوسه پورې خو مجاهدینو نه د اوبو اختیار چندومره درلودی د ولو د نهرو او نه د کرنې دغه یې درلودی نه تکټرې وده او اسباب درلوده. نو هغه تنظیمو به یو فکر کاوه د هرې خوا څخه چې بیا دغه کاوه هغه به موږ ته رارسېدله. لیکن اوس په فلحال کې دا بعضې لارې دي موږ په مخکې هم دا شکایت کړی دي چې که چیرې داسې چې تنظیمو دا پلان بسته کړی وي دا د بولدک د ولسوالۍ دا مجاهدین ډېر د تکلیف سره مخامخ کړي دي. ولې دا لارې بندې دي اوس اول موږ وي په فلحال کې تقریبا یو سل ګونۍ شپږشل ګونۍ مو راغلي په منډۍ کې هغه سوي دي. دوه نیمې میاشتې درې میاشت کېږي چې مجاهدینو ته مو یوه ګونۍ هم نه ده رارسېدلې. نو الله جل جلاله په رضا کې مطلق ده انشاءالله هر په هر ځای کې رزق ورسوي. لیکن بیا ظاهري اسبابو ته چې وګورې ډېر د مشکلاتو سره یو که چیرې داسې چې تنظیمونه وکړي هر تنظیم یو شپږ موټره یا اووه موټره خالص د غذایي موادو دپاره خپل په فقر و پیشي سره چې برابر کړي دي هغه ورته راورسوي په دې بله د په دې لار د مهماتو باندې. نو انشاءالله مجاهدین به ډېر دلجمه شي او که دا نه راورسوي نو زما خو پخپله دا خیال دی چې ظاهري اسبابو ته وګورم چې مجاهدین به بیخي د عقب نشینۍ سره مخامخ شي ډېر اوس د تکلیف سره مخامخ دي. اقتصادي وضعیې ډېره ضعیفه ده نه زکات شته نه خیرات شته نه داسې څوک شته چې هغه څو دنیاداره خلک چې تاسو معلوم دي چې افغانستان بې غیرته پرېږدي دي هغه خپلې تجارت کوي هغه مجاهدینو په غم کې نه دي. محترم مولوی صاحب بل تپوس مې دا ده چې دا د رژیم د کابل دا بعضې مواد لکه چای بوره او غوړ او داسې بعض شیان چې د خان راوړي دا تاسو باندې بند کړی دی که نه همداسې ازادانه شی راوړی؟ هغه موږ داسې شی دغه کړی دي موږ چې په خپله د دې کوم کلي چې ډک وي خلک پکښي کې د چې دوی خالي کېږي او دا خلک یې نقل کېږي د یوه بل ځای بل ځای ته دا زموږ دپاره تکلیف په دغه باندې هم دی چې ورته موږ هر شی چې راوړو د دې کلو په بهانه یې راوړو. دا کلیواله د دوکانو ته شیان راوړي نو په هغه کې زموږ سوداوې هم ورسره کېږي او بلکې دوکانو ته چې شی راوړي د ده هم یو ګټه کېږي.